Weet jij wat fijne auto's zijn? Talbo's. Talbo? Oh, de Samba bedoel je. Die kleine, felle, zuinige. Ook goed, maar ik bedoel de Solara. Die ruime, betrouwbare, complete. Wat dacht je anders van de horizon? Praktisch comfort, 5 deuren, fantastisch economisch en ook een diesel. Ook goed, als je maar weet dat Talbo's hele fijne auto's zijn. Uw dealer, Bruin en Post BV, Rode Paard 3 in Enkhuizen. Peugeot Talbo, dynamisch op weg.